नहीं है, खुल के नचना क्राइम नहीं है, माइक पकड़ के आज मचा दे हल्ला हल्ला। टाइम नहीं है, खुल के नचना क्राइम नहीं है, माइक पकड़ के आज मचा दे हल्ला हल्ला। लगा